Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Laks, gas og biotek, de tre ting sammen, lyder som en underlig cocktail, men ikke desto mindre, så skal vi i dag her i Millionærklubben tale om aktier inden for de tre områder. Og det skal vi, fordi min ene gæst i studiet i dag i hvert fald har været ret begejstret for aktier i de segmenter. Helge Larsen, iværksætter og indehaver og redaktør på proinvestor.com. Det er dig. Godmorgen, ja, tak. Og velkommen tak skal til. Ja, tak. Så hvis du skal sige det der ganske, ganske kort, Helge, altså de her tre områder, gas, laks og bioteknologi. Er du sådan overordnet stadigvæk ret glad for de områder? Jamen, ja, det er jeg. Altså, jeg har jo været mange år i laks og biotek, og så må jeg sige med gas, jamen det var... Man havde jo meget diskussioner om det her, hvordan man skulle takle det her klimaforandringer, der sker, ikke? Og der så jeg på et meget tidligt tidspunkt, at gas kunne være en mulighed, fordi det belaster altså ikke CO2-mæssigt så nær så meget som olie og kul. Og så det er en overgangsenergi, som der er stor efterspørgsel, og det har vi jo oplevet her under Ukraine-krigen, at jamen, der gas vil være rigtig mange forbrug i en del år frem i tiden. Mm. Så hvis du skal hive et af de her segmenter ud frem for de andre, altså hvorhen er det, du ser størst potentiale i øjeblikket? Er det laks, gas eller bioteknologi? Nej, det er så en balance. Altså, jeg har jo snakket meget om Novo og Fedme i mange år, og jeg skrev en del om det i min bog, Den Tålmodige Investor, som kom i 2018. Og der var der jo mange, der trak på smilebånd, at det blev sgu nok aldrig til noget, det her fedmemarked, fordi staterne ikke ville give tilskud til det, fordi så skulle det jo bruges til folk, der måske kun havde et par kilo overvægt og alt det her. Så, men altså, nu købes det alligevel af forbrugerne derude, og det skrives ud, og der gives for tilskud, og det diskuterer man selvfølgelig. Men det er kommet, og der er store muligheder inden for det segment, det kan vi snakke om senere. Der er jo også et dansk Atelium Pharma, som er med, og en lang række andre selskaber for øvrigt også. Ikke? Så det er meget spændende. Der er rigtig mange procenter henne på aktierne fremover der, tror jeg. Men gas, jamen det er spændende, fordi det jeg investerer i inden for gas, det er shipping-segmenter, ligesom Lars Svendsen, altså vi har forelsket os i det, der hedder LPG-gas. Er det sådan en helt almindelig flaskegas? Flaskegas, ja. Som sejles fra især fra USA til Asien. Det er en lang sejletur. Og det segmentet er så lille, så der er ikke så mange... Der er ikke så mange, der er involveret i det, også skibene er også forholdsvis dyre at få produceret sig. Så det har virkelig været, sammen med Novo, så har LPG-sektoren fantastisk venlig over for familiens pensioner her i 23. Det, jamen, det er vi da glade det for. Det er rigtig dejligt. Helge Larsen, vi dykker ned i hele herligheden lidt senere, og nu, Lars Pearson, godmorgen og velkommen til dig. Også godmorgen. En del af aktierådet og fast på det følgeforvalter her i klubben. Jeg ved ikke, hvor begejstret du er for laks, gas og biotek, men kan du i hvert fald ikke lige starte med at svinge os forbi markedet? Hvordan står det til derude? Jo, vi taber lidt pusten her til morgen efter en... ja, vi startede jo godt ud i går også, de amerikanske futures. Nu var markedet lukket i USA i går, og de startede godt ud, og så rullede vi med på den gode bølge, men hen under dagen så tabte de amerikanske futures momentum, og det gjorde markederne også i Europa, de fleste af dem noget i minus, det gjorde det danske ikke helt, men her til morgen, der har vi sådan et par små historier ude, Gen Store Nord, jamen de rytter op, de skraber lige sådan et ledelsesled væk og siger, der er én chef på toppen, og det startede egentlig med, at folk var glade for historien, men nu kan vi se, at det er måske ikke den store jubel, den er i hvert fald nede med 2,5%, så de lange mørke nætter for at give en stor nord måske ikke helt forbi i nu. Omvendt så har Genmab været ude og sige, at de er kommet lidt i mål med et af deres produkter i fase 3. Helge, du kan jo udtale det lidt. Ja, jo. Vi diskuterede til morgen, hvad det hedder. Tizumab, det hedder også Tivdak. Det er noget, der de bruger til, som de har sammen med en partner, som det bruges inden for livmoderhalskræft. Og det er en sygdom, som er, hvor der er dårlige prognoser for, og her er de, her har de fået sådan en accelereret godkendelse i FDA i USA, og den skal udbyttes med yderligere data, og det er så det, der er sket nu. Ja. Det er ikke, efter min mening, kursdrivende i den forstand, men i lille... større omfang, men det viser, at de her antistoffer, som Genmab arbejder med, de kan bruges i mange sammenhænge, og det er jo det, man ved, men man skal jo også have data på det, og det tager jo mange år for ligesom at komme i, at det her stof har jeg, tror jeg, kendt i mange år efter. Så det vil sige, at det her stof egentlig er ude på markedet der til dag, men for at det kan få lov til at blive ved med at være på markedet, så skal de ligesom hele tiden udkomme med nye data, eller hvordan? Ja, nej, de skal fylde nye data på. Man har fået en godkendelse på nogle spinkle data, og på betingelser, man kommer yderligere. Det gør man jo tit inden for indikationer, hvor man ikke har nogen andre behandlingsmåder, ikke? Og man kører med almindelig kemoterapi, ikke? Og her kan man så kombinere med et antistof for Genmab, og det er jo det, vi ser mange gange inden for, det, for de her sygdomsområder. Jamen, man laver kombinationer, man tager noget, der booster immunforsvaret, så tager man noget, der slår kræftcellerne ihjel, og sådan bygger man det op, og så får man noget mod bivirkningerne. Det vil typisk være binyrebarkhormon, ikke? Så man har lige pludselig en kombi af tre forskellige ting, man behandler en kræftsygdom på. Og sådan skrider det altså stille og roligt frem. Og jeg må sige, her udbygger igen Genmab, at man har altså noget, der er kød på, og det fungerer. Og på trods af, at det ikke skulle være kursdrivende, det er, altså, så kan man så spørge om 0,8 er en meget kursdrivende faktor, men altså, ikke desto mindre, så er Genmab lidt oppe her. Det har jo egentlig været en lidt kedelig aktie i år, fordi der måske ikke har været så mange nye historier ude fra dem. De er nede med omkring 9%, jeg skal sige, jeg har den selv hjemme i min egen aktieskuffe, men i mange år har de klaret sig rigtig godt, og de har jo flere ting i pipelinen, så man kan høre Helle, der er jo noget meget mere ekspert på tingene, end jeg er, så er der jo spændende ting derude, og det er jo en sygdom, som vi kæmper med næb og klør og kræft både det ene og det andet sted, så det er jo spændende at se, hvad de kan bibringe med de næste par år, så interessant synes jeg i hvert fald aktien er. Og vi har faktisk allerede fået et spørgsmål ind på sms'en til Genmab. Det er Victor, der spørger, jeg vil gerne høre panelets vurdering af Genmab-aktien. Er det en god defensiv aktie til en kommende økonomisk usikker fremtid? Hilsen Victor. Og Helle, du er jo altså manden, der ved en masse om biotech, så Genmab-aktien, hvordan ser du på den lige nu? Altså Genmab-aktien, den er min næststørste position, og den har været kedelig, det har den i perioder. Sådan har Novo også været kedelig, og sådan er det, og laksen har jeg kedelig lige for øjeblikket, det skal komme til. Sådan har man sådan langsigtede investorer, jamen der er nogle perioder, der kan være kedelige, og det er Genmab, fordi der har været, man har tænkt, jamen, vi skal over i noget kunstig intelligens, og alt, hvad der ligesom cykler du ud af. Og nu ser jeg inde på proinvestor.com, vi har haft det største community for Genmab i mange år inde i vores chat, men den er ligesom døde ud, debatten og alt det her i år. Ja, hvor er folk henne? De er gået over en anden aktie, ingen folk har givet at snakke om i rigtig mange år, og det er vores Novo. Debatten er jo intet, det har aldrig rigtig været noget. Det var bare en aktie, man havde pensionen, så kommer man ikke og slås om, og med alle de andre debattører rundt omkring, om andre aktier. Ikke? Og jeg ved, hvis nogle gange, når jeg havde Novo med til bord, så ser jeg inde hos Lavs og sagde, nej, det gider ikke, den er alt for dyr. Sådan. Altså, det har ikke været en aktie, man har diskuteret. Men nu har man flyver jo investorerne, også i stor stil fra Novo over i eller fra Genmab over i Novo, det er helt klart, at man har begge aktierne og også de fleste inde på ProInvestor. Men jeg skal sige, at Genmab har nogle bevægelser, altså hvor man kan sige store aktører går ud på et tidspunkt, den rammer op, og så bliver den for overkøbt aktien. Og så bliver der bare stille og roligt solgt ud, så kører den ned i så trading range, der strækker sig over 600 kurspoint, altså for eksempel fra kurs 3.000 ned til 2.400. Og du har meget mere forstand på det der, den bevæger sig jo. Ikke? Og nu kan man sige, nu at den er gået i optrend igen, stille og roligt, ikke under den store omsætning. Så er den gået optrend igen, og den ligger på 26,84, så i 27,30-40 stykker, der ligger der vist en modstand, og så er det spændende at se, om vi bryder den. Hvis vi bryder den, så bliver teknikerne glade. Hvad er det ligesom, der skal til for, at Genmab kan bryde den? Hvad er det, man skal holde øje med, hvis man er investeret i Genmab, eller overvejer at blive? Altså, lige pt, så kan man sige, at den galopperer ikke nogen steder, og der kommer jo vist nyhedsflow, men der er ikke noget sådan lige her og nu. Okay. Men Har de noget på trapperne? Ja, ja, det har de i Horsgrad. De har en stor, spændende pipeline, og, det, man, det, og så ligger der jo så en voldgiftssag og venter. Ja. Det er nok faktisk den. Hvis de vinder voldgiftssagen mod Jansen her, altså de har tabt de første, ikke? Mm. Hvis de vinder den her, så vil det være kursdrivende. Men altså, det er jo en aktie, hvor man kan sige, den er så udbygget, de har så gode produkter, de har så god pipeline. Så jeg er ikke nervøs for at beholde minden. Jeg glæder mig til, at den kommer rejse sig igen. Det eneste, man kan undre sig over, det er jo, at den er kommet sådan op i sådan en pris, hvor at måske Maren i Kæret har lidt svært ved at tænke, ah, jeg skal ud med 2.600 kroner, til det kan jeg måske næsten købe et par gode kondisko i Louis Vuitton. Ikke? Altså, det kan jo godt være, hvis man nu hvis man laver et aktiesplit, så tror du ikke, det vil hjælpe aktien en lille smule? Fordi det er jo nogle gange det der med, at hvis ting er lidt, så kan vi ikke få muldvarpeskinnet op i baglommen. Altså, kan der ikke være noget psykologisk? Ja, altså der vil jeg sige det, at det har været, nu har jeg lavet Q&A med Genmar 4 gange om året siden 2014, ikke? Faktisk siden 2012 har Brun Investor gjort det. Og han er efterhånden som kursen er steget, så er de jo blevet spurgt, hvad med et aktiesplit? Ja. Hvad med et aktiesplit? De siger nej. Ja. Og jeg vil også sige det på, jamen, det vil jeg sgu også gøre. Altså, jeg kan forstå AB Møller-aktierne, ja. Men det er jo bare fordi, det er jo typisk en aktie, og det hører den bliver, og jo bedre basen bliver udbygget for den her, så er der flere og flere, der kører til pensionerne. Mm. Ikke? Og det er jo rige djøffer og alt muligt, der har de store dem, eller hvad man siger, ikke? Der vil jeg sige, at den bliver købt. Det har aldrig været en aktie, hvor små privatinvestorer, der kører for 2.000 kroner, eller 1.500 eller 500, det har aldrig været det publikum, de har henvendt sig til. Mm. Det er nogen, der har set den her, og det må sige, at vi har mos på bagsmækken af os, der investerer i Genmap inde på Brun Vester, fordi vi har været med fra starten af nullerne. Mm. Så altså Genmap, en aktie, som du ikke er nervøs ved at have ret mange af liggende i din pension, Helge Larsen, hvis vi løfter blikket lidt op fra Genmap, fordi at nu er vi jo så heldige, at du ved ret meget om biotek, og der er jo kommet en del biotek-nyheder ud den seneste tid fra de danske selskaber. Jeg tror ikke rigtig, vi har nået sådan at vende dem alle sammen, men i hvert fald også Bavarian Nordic, der nåede vi at snakke lidt om i sidste uge. De har droppet deres coronavaccine, eller de ser i hvert fald ingen kommercielle muligheder for den. De har også droppet deres RS-vaccine. Altså, hvordan ser du på det her selskab? Det er jo som om, de begynder at blive sådan mere et medicinalselskab, end de er ved at være et biotech-selskab, Helge Larsen. Ja, altså, de har jo det her biotech-ben, og det ben, det er jo det, alle private investorerne har gået drømt om, at det skulle gå i opfyldelse med de her ting, de har. Og jeg var med og stod inde i Millionærklubben i 15 og sagde, at det her postfag, som Bavarian har, det tror jeg sgu ikke rigtigt på, fordi det er i monoterapi. Det er kun det stof. Det skal booste immunforsvaret mod en hormondreven prostatakræft. Det kunne jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det kunne komme til at virke. Jo, hvis der er muligheder, vi skal jo sætte nogle potente partner ind til det her, men det var monoterapi, og det faldt jo også. Og siden har jeg også tidligere fundet ud af, at det her med at have et biotech-ben, eller være så fokuseret på noget af din pipeline, og folk køber ind på det, det er dødsens farligt. For det er resultatet er så binært, altså enten er din data gode nok, eller også er det ikke gode nok. Mm. Så det har jeg simpelthen ikke nerver til, og jeg har altid sagt med Bavarian, at jamen, det er et fantastisk selskab med det her. Og god forretningsidé, det her med at have et bibliotek af vacciner. Mm. Så kommer den ene sygdom, så kommer den anden sygdom, der er mere udbrud af det, og så er der noget varme og noget fugt og alt muligt i land, og så spreder det sådan. Og så kan man gå hen et sted, og så har man noget på hylden, som man kan vaccinere befolkninger med. Det synes jeg var genialt, og koffervaccinen, det kører jo bare, som det altid har gjort. Så det er fint nok. Så jeg har altid sagt, jamen, jeg vil ikke købe aldrig. Jeg vil ikke købe mere et frimærk, så længe de har de priset efter den her biotech-del, som nu har fejlet big time. Ja. Men selvfølgelig skal de være ved med at forske og udvikle en vis forstand. Men hvis de skal gøre det, skal de efter min mening gå ud og finde nogle partnere i fase 2 eller så et eller andet, og så være stensikker på, at... Men er aktien i Bavarian Nordic så blevet mere interessant i dine øjne nu, hvor de jo så ligesom har skrottet nogle af de her... Jeg kan godt... Altså, Bavarian er jo et meget følsomt område for mange private investorer. Der er rigtig mange, der tabte mange penge. Og jeg får min indbakke, den er fyldt med skældsord og alt muligt, når jeg udtaler mig om den. Og så har jeg et Bavarian-chat, hvor jeg bliver nødt til hele tiden at konstant have en mand til at sidde og overvåge den og moderere den, fordi ellers kører det fuldt stændig af sporet. Vi har aldrig oplevet det før i det omfang. Folk er rasende simpelthen på direktion og bestyrelse og det hele, og kommunikationschefen, og sådan kan jeg blive ved. De er tosset over det her. De føler, de er blevet snydt og bedraget og sådan noget. Og det er jo helt kørt et spor. De har bare investeret for mange penge i en aktie, der har en biotech-del. Sådan er det. Men som selskabet er nu, så ser det ser rigtig spændende ud, og med de her myggebårne vira, der er, der har de jo nok noget om et par år, som, hvor de kan melde sig ind i kampen. Mm. Så jeg synes, at den må godt være lidt billigere, synes jeg, for efter min mening. Men der er en masse sjovere i den. Ja. Men altså, nu kan der ikke gå mere galt sådan på biotech-fronten, synes jeg, okay. I selskabet. For de alvorlige ulykker er jo sket for selskabet, især med RSV. Mm. Lars Persson, hvis du kigger på Bavarian Nordic sådan teknisk, hvordan ser den så egentlig ud? Jamen, for det er jo en aktie, der virkelig hopper op og ned, så har den op over 300, og nu er den nede. Ja, det er jo det. Der skal heller ikke, det er jo sådan en, så drøner vi alle sammen ind og ud i den, og altså sådan rent teknisk, hvis man tager den lange brille på, så ser den jo ikke rigtig god ud endnu. Men den er ikke i optrend eller noget, jo, på den lange bane er den stadigvæk i nedtrend, men på den korte bane, hvis man tager på dagsniveauet, er den lavet en lille optrend efter den der bund, den lavede i juli måned, hvor den var under 140. Nu skal jeg jo sige, jeg har den jo. Jeg hjælper jo Svendsen. Vi hjælper jo hinanden åbenbart, fordi at vi opdager, at vi er og gjort i nælderne af. Han køber ALK, og jeg køber Bavarian Nordic. Men du ved, så jeg har jo, så der er en svag optrend, men den store, lange faldende tendens, den er ikke brudt, men der er jo store gaps i grafen, fordi når de kommer sådan med det som, ups, vi kunne ikke levere det her, eller nej, nu gik det også galt her, så er det jo, at markedet, når de åbner, det er jo sådan typisk, at det kommer i løbet af aften, og så åbner vi i 10, 15, 20 point lavere, og så får vi de her huller i grafen, og de skal jo lukkes over tid. Altså, hvis det nu bliver, som Helge siger, en stabil malkeko, vi kan stå og malke de her handels- eller rejsevacciner og også opfinder noget til det her mygge. Hvad var det, vi blev enige om? Chikunguya? Men så vil det jo være en fin forretning, og der kan man jo godt se, at hvor Genmab måske har fundet formlen, så er det noget sværere at finde vaccineformlerne. Altså, det er ligesom om, at den der bærer deres ting ind i kroppen hos Bavarian Nordic, ikke sådan. Ej, jeg skal lige sige, for vacciner er der en større godkendelsesprocent, når der går i gang med i sammenligning med medicin. Ja. Altså, der ligger det væsentligt højere end for vacciner. Ja. Det, som man har mod den her myggevirus, der er man i fase 3, ikke? Ja. Så altså, jamen det er jo også... Og vi har god data. Ja, og det var jo lidt ligesom den der historie, da der kom abekopper. Jamen så hvem har... Det har vi, og når man rækker fingrene op, så væltede vi jo alle sammen i det. Så der sidder jo også nogen derude og drømmer om, at... er der en eller anden, gud forbyde det, men en eller anden sygdom, hvor de siger, men hvem kan gøre noget ved den? Det kan vi, siger Nordic, og så ryger aktien op med 100 point på 2 dage, fordi at, så det er lidt ligesom, når vi alle sammen skal ind i KB-hallen og høre et eller andet Sweetheart eller sådan et eller andet. Vi kan slet ikke komme igennem, vel, fordi at, der er så fyldt, og de har glemt at åbne flere døren ind, ikke? Så det er det, der er lidt problemet, altså. En ting, som man har været privat og stort har været rasende over, det er jo, at man har fået en masse gratis warrants og sådan noget, som næsten og bestyrelsen til det. Og det har man virkelig på. Man har simpelthen pumpet ud med det. Det går ikke, det her. Så nu har jeg set... Prøv at uddybe det, Helge. Har man ligesom forgyldt bestyrelsen? Ja, og noget det føler privatinvestorerne, og jeg har det sådan, jamen hvis det er med i en lønpakke, så er det fint nok med mig, fordi så får vi de bedste folk på til det. Det kan man diskutere herfra til juleaften med privatinvestorer, som har tabt penge på en aktie, ikke? Men nu kan vi sige, at det finansdirektør Henrik Juhl har været ude og lave et insiderkøb, og bestyrelsesformanden også. Mm. Og det har lige sådan givet et lille løft til kursen her de seneste par dage, ikke? Jo. Men på et tidspunkt, da det meddeles kom på det sidste, så faldt aktien faktisk. Så sidder privatinvestorerne og skriver på livløs på Facebook, og nu falder den også selv, om der kommer en sejt og køber der. Og de shorter, det er også dem, der er skyld i det hele, og så videre, og så videre, ikke? Ja, ja. Så det er altså en aktie, der er omgivet af fantastisk mange følelser. Jeg vil sige, den på nummer 1 på det hysteriske indlæts over hysteri blandt private investorer, så er Bavarian været et flot nummer 1 i snart halvanden år, ikke? Mm. Det er virkelig, Tesla havde også en periode, men hvad værre end det er den danske aktie. Det, du kan nok stadigvæk få noget Tesla, hvis du skriver noget forkert. Ja, det er altså tirsdag i Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Helge Larsen, redaktør på broinvestor.com og forfatter til bogen Den Tålmodige Investor. Vi har også besøg af Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben. Og hvis du lytter med og har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så send os endelig en sms på nummer 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og de herrer, vi skal simpelthen have laksen på bordet. For Helge Larsen, jeg mindes, at du har stået her i Millionærklubben tidligere og talt ret varmt om laksaktier. Men siden så er der løbet noget vand under broen, og der er også indført en særlig beskatning. Grundrenteskat. Ja. Grundrenteskatten i Norge. Skal vi ikke lige prøve at starte med den der skat? For jeg kan forstå, at der var lidt sådan frem og tilbage med, hvordan den skulle udformes, og det ene og det andet. Og hvordan er det egentlig endt? Ja, det var sådan, at de kom sidste efterår som lyn fra en klar himmel. Altså, det gik rigtig godt for sektoren, det gik rigtig godt for alle selskaberne, det var godt for alle aktiekurserne, havde det godt, og alle lå og ventede på, at de skulle køre op. Man kører op i laks normalt fra september, og august-september, der er priserne laves på lakseaktierne normalt, og så stiger de 25%, det er gjort i gennemsnit gennem årene, frem mod jul, fordi lakseprisen stiger. Så stiger kursen også på lakseselskaberne. Og så kom regeringen med et forslag om en grundrenteskat på 42%. Tager man 42% og lægger det op i, hvad der ellers er firmaskat, og så for de mange selskaber i Norge, hvor hovedaktionærerne skal betale formueskat, så kunne man jo se, at det kunne ende for nogle af de der op på 80% beskatning. I skat? Ja, men ellers var det 60%, vi snakkede om, og det er så røg ned til nogle 20, og alt det her efter lange diskussioner, men det kostede jo 30-40% på aktiekurserne sidste år, og jeg fik jo et gevaldigt på forklaringsproblem, men jeg kunne jo ikke gøre for det. Det var jo regeringen, og det er jo det, der er farligt at gøre med, at aldrig gå ind i aktier, hvor der er noget med regeringen, eller offentlig myndighed, eller patentslagsmål. Det kan jo ende galt. Men hvordan kan vi egentlig vide, at der ikke ligger sådan noget at lure i en aktie? Fordi for ikke så lang tid siden, så var det Italien, der lige pludselig ville beskatte bankerne virkelig hårdt. Og herhjemme har vi også beskattet bankerne virkelig hårdt, fordi de havde fået hjælp af fælleskassen. Og jeg kan forstå, så vidt jeg forstår, så argumentet for den her skat i Norge er, at jamen, de her lakseopdrætter, de lever jo af vores fælles norske natur. Jamen, de tager jo ikke noget vand op. Altså, det er det. Ja. Og så betaler de jo forvejen priser, altså det produktionsafgifter. Det var det, man regnede med, at regeringen ville komme med en forhold til produktionsafgift. Det er alle enige om. Og man skal selvfølgelig også gøre rent og efter sig, for der kommer jo nogle efterladenskab for den her opdrætsbure der er i fjordene. Mm. Og alle sådan nogle ting, dem er industrien klar på, og de prøver at gøre den mere grøn og mere økologisk, og det har de lykkes med i stor stil. Men det kræver investeringer, så hvis man hæver skatten så meget, som man ville der, så sætter man jo investeringer i bero og udvikling i sektoren. Og det var jo for mange, mange milliarder kroner, der ligesom, det blev bare stoppet. Nye projekter er stoppet, landbaserede anlæg er stoppet, og alt muligt på grund af den her skat. Og det var jo helt vanvittigt. Man tog jo også lavet grundrenteskat på vindmøller. Landbaserede vindmøller. Okay. Så man har virkelig været ude med riven? Man har virkelig været ude med riven. Men hvordan ser du så på lakseaktierne nu, Helge Larsen? Fordi er det stadigvæk et område, hvor du ser, ja, du har et godt aktieøje til? Ja, altså det, jeg tror faktisk, flest har vendet sig til, at nu skal de betale en større skat, og så kommer der en borgerlig regering måske, og 25, og så bliver den fjernet igen. Altså det går godt for lakseselskabet kort og godt. Altså, der er nogen, der har biologiske udfordringer, blandt andet bakker fra, som ikke er på Færøerne, ikke er ramt af den her skat. De har store problemer i Skotland for eksempel, men normalt, men lige nu er de også lidt ramt på Færøerne af laksesygdomme. Så ja, men det går godt for sektoren, det går som det ligesom altid har gjort sådan produktionsmæssigt. Men det er egentlig sjovt at se, fordi når man kigger sådan hen over sektoren, så er de fleste aktier faldet mod Movia og så Salmar. De to, de har klaret sig i forhold til resten af markedet. Altså Salmar er jo outstanding i forhold til, de er 35% op, og Movia er lige omkring en 17-18. Banker for os også, det er fint, de var nede 430 eller sådan. Ja, men nu tænker jeg bare år til dato, hvis man kigger sådan stadigvæk, så bakker for os jo stadigvæk en lille smule nede med omkring en 13%. De kom også virkelig med et dårligt kvartal. Ja. Og det kan man jo se, der er også hul i grafen for juli måned. Ikke? Altså, ja. Men hvordan kan det egentlig være, at der er nogen, der har klaret sig så meget bedre, og så er der resten af holdet, der ligesom slet ikke er kommet i gang ned for målstregen? Altså har de ikke hørt skuddet for målstregen? Movi er jo global. Ja, okay. Så han undgår simpelthen beskatning, fordi han også er i Chile. Og, okay. Så det er der. Og Salma er kæmpestor og har mange jo flere lokaliteter du har og ikke for tæt sammen, jo mindre sygdom har du så. Men de går også efter den der bio De går økologisk. Hvis du kører økologisk laks fra Norge herhjemme, så er det som regel fra Salma. Ja, okay. Så Helge Larsen, hvis du skulle ud og fiske nogle lakseaktier op nu... Det skal jeg ikke. Har du solgt ud af dem? Nej, jeg har jo købt dem meget tidligt. Altså, I startede med Bakker Frost i 2011. Ikke? Så det ligger bare, fordi det, som vi investerer, det er jo ikke de store beløb, min hustru og jeg, men vi har sådan nogle små pensioner. Det er jo ligesom dem, vi har investeret, og vi når og aldrig, og hvis vi begynder at sælge dem, så får vi aldrig samme antal igen. Så det gør vi ikke noget ved. Men hvis man vil ud og fiske nogle af de her aktier, så skal kunne det så give mening at tage nogle, der ikke er så eksponeret mod Norge, som I selv er inde på, fordi der er noget med noget ekstra skat? Der er en god idé ved at tage og købe Movi altid. Det er verdens største inden for det her. Det er, fordi de giver kæmpestort udbytte. Okay. Så. Og Movi, det er MOWI. Og det er jo selvfølgelig igen vores gode ven, John Frederiksen, som er involveret. Så, selvfølgelig er han det. Bare følg pengene i Norge. Altså, bare følg John i Norge, så får man et godt afkast. Ikke? Altså, både med skibe og med laks, og jeg ved efterhånden ikke, hvad han ellers er inde i. Han har også begyndt at købe nogle svenske ejendomsselskaber. Det kunne være, man skulle gå med det her på ryggen af ham. Han har vist også begyndt at købe op i Norwegian. Nå, ja. Af alle steder. Ja. Okay, men altså, jeg dykkede lidt ned i Bakkafrosten, som jo så holder til på Færøerne, Helge Larsen, og i deres regnskab, som I jo selv begge to er inde på at sige, sådan, det så ikke for godt ud, der skriver de simpelthen også, at de er ramt af faldende laksepriser og mindre vægt på selve laksen. Ja, det var, for de bliver nødt til at slagte for tidligt. Hvorfor er de nødt til det? Det var fordi på grund af sygdom. Okay. Så var de i kvartal 2 der, ikke? Så det var det, de var ramt af. Og så når de samtidig får de også mindre for de små fisk end for de store fisk. Så det er typisk den sammenhæng, der er. Og plus at lakseprisen er lav jo i sommermånederne, ikke? Så... Okay, men det er simpelthen bare sådan en årlig eller sådan det kører en sæson... sådan, ja. Men jul er højst, og så påske er også en god... Det er også et godt tidspunkt, og sådan lige måske tænke på, at man skulle skære lidt ned på sin portefølje, hvis man er sådan til et swing trade. Det er der mange i laks. Men jeg ser det som en langsigtet investering, fordi at, der er flere købere i markedet end sælgere. Man kan ikke producere nok, fordi der er nogle biologiske forhold, som skal opfyldes. Det landbaserede aldrig kommer op i svingninger i nogle steder i verden. Det er meget svært at have med at gøre. Så forløbig så er vi i en sektor, hvor det udbud efterspørgsel, det ser rigtig fornuftigt ud. Mm. Og så har vi en helsetrend, at man skal spise mere omega 3, og den hiver jo godt. Mm. Og så har vi alle asiaterne med deres sushi. Mm. Altså, det er jo laks, som... Og det er jo ikke så kun asiater, det er jo også alle os andre, der er kommet... Ja, det er rigtigt. Det smager godt. Ja. Men de tager også godt fra det. Ja, ja, det er klart, ja. Lars Persson, laksaktier, er det noget, du nogensinde har overvejet at gå ind i? Ja, men det har jeg, men jeg har ikke haft det her i Millionærklubben, men jeg har anbefalet det, men det har også, så var det jo, at den der dumme skat kom, og så var det jo, at tingene faldt ud af sengen, fordi det var jo netop sådan noget, man ikke rigtig kunne have forudset. Så jeg står der og tripper for at skulle købe noget, og så er det jo så spørgsmålet om det skal være den ene eller den anden, men det kan jo være, at man skal tage den store tunge. Den løber måske ikke så hurtigt, Movia, men til gengæld så får du noget konstant udbytte, sådan måske kvartals eller halvårsmæssigt, det er ikke lige helt... Har du, hvordan er det, Helge? Er det halvår, kvartals? Kvartalsmæssige perioder. Så hvis man er også en, der går og kigger lidt efter udbytteaktier, så kunne det jo godt være, at Movia var en, at man skulle proppe sin portefølje. Så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at den norske krone er lidt svag, når man tænker på, hvor stærkt landet er, men på et eller andet tidspunkt, så vender den måske en lille smule opad igen. Så kigger man teknisk på det, så er det helt sikkert, så er det helt klart, at det er Salma og Movia, der kører bedst, fast, og Grieg ser ud som om at være kommet en lille smule ved at være med. Og så er der Austevold og Lerøje, som også er et par alternativer. Og så er der en masse små underselskaber, som man kan sidde og kigge på teknisk derhjemme og se, hvornår de stikker af og får det godt. På et tidspunkt var der også meget det her torsk, men det er jo heller ikke rigtig kommet i gang. Norcod. Ja, så det er sådan lidt måske lidt ærgerligt, men ja, det er et andet sted, man... Hvis man tør købe et frimærke, og så er jeg håbet på en gang, der kommer gang i det. Men altså, umiddelbart ser det ud som om, det er Salmar og Movia, man skal købe i øjeblikket. Ja, vi har fået et spørgsmål ind på sms'en, og hvis du sidder derude og lytter med og har et spørgsmål til os her i studiet, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Start din sms med Miu. Men Helge, det er et spørgsmål til dig. Hvad vil varmere havvand som følge af klimaforandringer betyde for laksesektoren? Er det ikke en kæmpe risiko i de norske lakseaktier, bliver der spurgt om? Jo, det kan godt komme, hvis Golfstrand begynder at arte sig. Sådan kan det altså, fordi man skal ikke have for høj temperatur. Og man skal heller ikke få lav temperatur, så det er selvfølgelig noget, der kan ske, men det er ikke noget, man i branchen regner som faremoment, men det er jo klart. Men heldigvis bliver man advaret god tid jo om den slags, ikke? For eksempel gør man det, der er meget lakseopdræt i Chile, og der kan man se, når El Niño vender ligesom forkert rundt, så bliver vandet for varmt, så kommer der algeopblomstring, og så kommer der masser af sygdomme derovre. Og det vil sige, at man må nødslagte i stor stil, ikke? Og det betyder så, at lakseprisen stiger. Det er jo godt for alle os, der er norske selskaber. Ja. Men man skal lige sige, at Movi er også i Chile, og det er der et par stykker andre, der er de her lakseselskaber, der har lidt derovre også, ikke? Så de kan jo også blive påvirket den vej rundt. Vi lukker laksesnakken ned for en stund, for det skal handle om LPG-gas nu, fordi alt for mange overser kursstigningerne og de tårnhøje udbytter. Det skrev du i hvert fald til mig, Helge Larsen, i sidste uge, inden vi trådte ind i studiet her. Så LPG-gas, eller bare flaskegas, eller vist også propangas, kære barn, har mange navne. Hvorfor er det interessant at investere ind i det lige nu? Jamen altså, shipping er sådan, det har altid været meget cyklisk. Og når hvis man i shippingbranchen har succes, så de her redder, jamen så tjener de en masse penge, og så skynder de ud at lave flere skibe, eller bestille flere skibe. Så kommer der for mange skibe i søen på et tidspunkt, og så falder raterne, fordi der er for mange, der kan sejle med det, og så videre, så er stor konkurrence om prisen på raterne. Og inden for LPG er man et sted, hvor man er i en lille sektor, hvor som i perioder er stram, og andre gange, så er den rigtig spændende, må jeg nok sige. Og det er den altså lige for tiden, hvor amerikanerne er i stand til at producere propangas til en meget lav pris, som asiaterne køber over stor stil. Altså i Asien er det sådan, at man bruger flaskegas i køkkener og til trucks og alt muligt andet. Og så kan man også bruge propan i for fremstilling af plastmaterialer og sådan nogle ting, ikke? Men ellers er det primært flaskegas, som virkelig trækker markedet. Prøv at forestille jer, hvor stort Indien er. Man har jo fundet ud af, at det ikke kan betale sig med de her køkkener, med hvor man fyrer komøg af og alt muligt andet, fordi det er enormt giftigt. Altså folk, de dør før tid af lungesygdom. Jamen, så går man jo over på propangas i stedet for, ikke? Altså ligesom man gør i resten af verden, ikke? Ja. Så og jo riger de bliver der, og jo flere køkkener bliver der installeret med propangas, ikke? Så Indien tager meget imod Kina stor, og Japan også stor. Der er masser af brug for det derovre. Så herhjemme bruger vi det mest til at varme op, når vi sidder udenfor og skal ryge foran restauranterne, ikke? Mm. Så det er sådan mere med så er der campingvogn, og vi kan blive ved. Mm. Og det er der sådan nogle rederier, der er specialiseret i at sejle i, ikke? Og der er tre rederier, som jeg synes har været interessante. Og de år, hvor jeg har haft min bedste kursudvikling i familien, små pensioner, det har været, når jeg har ramt dem her, især for inden for LPG, og det er BV LPG, og så er det, hvad nu det hedder, Avance Gas, som Frederiksen er involveret i. Igen, og så er der Dorian i USA. De tre, det er dem, som kan I sige, skandinaviske investorer først og fremmest investerer i. Og det er sådan, at de her selskaber, de giver nogle rigtig store udbytter. BV LPG sidste år, hvor de ikke havde så forfærdelige gode indtjeninger i forhold til, hvad de måske har i år, jamen, der kan de udbytte alligevel. Så jeg må nok sige, hvis jeg ser på BV LPG i år, 71% op, Og det er min hustru ikke så meget glad for, jeg får jeg samlet shipping over. Det er en flot stigning. Det er 71 op for BV LPG, og så Avanza er også pænt oppe. Mm, og så er det jo nogle kæmpe store udbytter. Mm. Altså. Jeg var inde i BW LPG's regnskab, og der kunne jeg se, at de... Eller jeg ved ikke, om det var regnskabet. Jeg var inde og se på, hvor meget udbytte de betalte. Og der kunne man se, at de havde sådan en annualiseret dividend yield, altså udbytteprocenten. Mm. Den var på 28% i andet kvartal. Altså, det er jo virkelig en stor andel af aktiekursen, man får tilbage som udbytte, ikke også? Mm. Men samtidig så siger CEO'en også, jeg tror, han hedder Anders Onerheim, at vi kommer til at betale gode udbytter, så længe retterne holder sig stærke. Ja. Altså, vil det sige, Helge Larsen, at man skal holde øje med de her retter, hvis man går ind i segmentet og trækker sig ud lige så snart? Jamen, det er så forfærdeligt, hvis retterne lige pludselig begynder at falde, og man ser, at hvis droppene bliver for store, eller den trenden i retterne, at den falder, så skal man altså ud af shipping, og det kan ikke gå stærkt nok. At vi så jo også, hvordan det er gået med Mærsk og alt muligt. Altså, det er... Shipping er... Der er kontant afregning. Ja, der er så mange amerikanske trader, de elsker at ligge i de her... og ligger i de her selskaber. Ja. Så jeg ligger jo på og følger alle mulige, du ved godt, der giver rette forudsigelser. Mm. Og det, der er så godt ved LPG-sektoren lige nu, det er, at der er kæmpe problemer over i Panama-kanalen. Det har simpelthen været så tørt, så man har ikke vand nok derovre. Mm. Det vil sige, at man kan ikke slippe så mange skibe ind ad gangen, fordi man skal jo hele tiden fylde bassinet fra det ene sted til det andet. Ja. Og det gør jo simpelthen, at raterne forventes de stedet meget, meget kraftigt her nu de seneste dage. Det kan man også se på kursen i de her to aktier. Mm. Men det forventes, at ratebillet fremover vil udvikle sig, til det bliver dyrere og dyrere for det sejlet. Og det er jo godt for selskaberne her, godt for investorerne. Men jeg siger, jeg anbefaler ikke, at man køber sådan noget som det her, med mindre, at man tænker vildt meget over sin risikoprofil. Fordi det er højrisikabelt, eller hvordan? Ja, altså der er nu, er der sådan nogenlunde en fornuftig trend i tingene, ikke? Men der kan jo også ske, lige her med shipping og sådan noget, og gas og sådan, der kan jo ske mange ting i de her tider. Vi så bare med Ukraine, der kom ind for højre, ikke? Altså uden lige, så væltede hele det der energimarked. Så er der noget med olieprisen, ja, det er jo klart, at jo højere olieprisen er, jo nemmere er det sælge LPG. Men hvis olieprisen falder rigtig meget, så kommer der andre produkter, og der er ting, der kan, hvis produktionen stiger i Mellemøsten, så kan de jo også være med på vognen og sende LPG over. Ikke? Så der er på en kortere sejlsdistance. Ja. Så man skal tænke sig lidt om. Det er i hvert fald ikke noget, man skal have som soloaktier. Okay. Og hvis man skal holde øje med de her shipping-rater eller fragtraterne, hvad er det så helt konkret, man skal holde øje med på LPG-området? Fordi der er jo alle mulige... Det ene og det andet, og det tredje, det fjerde. Nå, det er sådan forholdsvis nemt. Man kan bare gå ind på Avance Gas. Det, de har på forsiden, der er en ticker, hvor der ser man et rette billede derinde, ikke? Og så kan man bare google det. Der er masser af udbydere på retter, ikke? Skår med LPG og så, ja. Modsat. Der er Hanne i Esbjerg. Nej, hun hedder Birgitte. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, hun skulle hedde Hanne. Birgitte i Esbjerg skriver til os. Vil du spørge Helge, hvordan han ser på LNG-gasmarkedet? Det handler altid om LPG. Jeg savner lidt om LNG, som jeg har. Skal vi lige starte med at få uddybet for alle os, der ikke er sådan helt gaseksperter. Hvad er LNG? Ja, det er flydende naturgas. Yes. Liquid coal, det er det første, ikke? Mm. Og der har jeg flex LNG og haft det i rigtig, rigtig mange år, fordi jeg mener helt klart, der er en trend i at bruge gas, og den blev jo rigtig meget forstørret der, da vi fik Ukraine-krigen, ikke? Så skal der sejles rigtig meget. Og den giver også rigtig gode udbytter hen ad vejen der. Kursudviklingen har ikke været så forfærdeligt spændende, men det har været en periode, ikke? Så den har jeg og det er stadigvæk. Og jeg tror, jeg har haft den i siden 15-16 stykker, og faktisk ikke rigtig været ude af den. Ja, okay. Så der er altså også lidt om noget LNG der til Birgitte. Lars Pearson, dig og LPG, LNG, gas generelt, hvordan står du på det? Jeg har haft BW, og så blev jeg lidt træt af den, fordi den netop faldt lidt tilbage, og synes, den var lige nede under trendkanalen, og tænkte, men det kan jo også godt være, at det snart er slut, det her eventyr, men det kunne så åbenbart fortsætte. Derhjemme har jeg selv købt noget LNG til min portefølje. Jeg synes, Flex LNG, Per på børsen, har været lidt kedelig, men der er også en, der hedder... hvad er det, den hedder? Den hedder, som jeg har, den hedder Cool Company, som også har noget LNG, og den har klaret sig en lille smule bedre. Så altså, der er jo forskellige rederier, man kan tøffe rundt i og holde øje med. Men igen, så er de jo kørt meget højt op, og problemet mange gange med de her redder, det er jo, at når de ser de der fragtrater, og at de er så høje, så bestiller de en hel masse skib på værfterne, og når de så kommer ud, så smadrer de jo selv markedet. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om de er blevet en lille smule klogere den her gang, sådan så at det kan godt være, at man har måske aftalt i døren, hvis du vil investere i et, så investerer jeg også i et, i stedet for at jeg investerer i 8, og du også investerer i 8. Så man må håbe, de er lidt klogere, så de holder den her pris nogenlunde. Hvad siger Helge? Ja, det er bare LPG, der venter altså også en flådetilvækst her fremover i 24, ikke? Så, men altså, de regner med, at, og det er jo optimister, de der. Ja, det er det. Ja. De regner med, at rettebedelsen vil fortsætte, altså efterspørgselen vil fortsætte. Mm. På ret voldsomt på LPG, ikke? Så nu får vi at se. Og det er jo det, vi har set med container for at gå et helt andet. Altså, at så var fragtraterne ret høje på container, så ringede de alle sammen til værfterne i Kina og Sydkorea, hvor de nu ligger henad i verden, og siger, vi skal have nogle... Mærsk var kloge og siger, prøv at vende, lad os lige tage en dyb indånding, men det gad de andre ikke. Og så er det jo også, så bliver man overhældet på volume, ikke? Og det betyder så måske også, at Mærsk ikke er den største eller den næststørste, men måske kun den tredje største. Ja, spørgsmålet er selvfølgelig, er det vigtigt, men... Ja, det er jo noget, når det er frit marked, så er det med at have de største muskler og de største skibe, ikke? Så det er jo lidt irriterende. Men jeg synes, det er et interessant område, og jeg står der, og jeg tror ikke, jeg skal købe noget til millionærklubben af de her ting, fordi hvis det skulle være noget, så tror jeg, jeg vil købe noget olie, som jo er kørt ned både DS Norden og Torm, og mange olierederier er jo kørt et lille dyk ned, og ser ud som om, de lige er lidt på vej op igen, og også på grund af, at man måske har noget med Panama-kanalen, og også fordi man skal sejle det i længere ruter, ikke? Der er jo en skyggeflåde nu lige pludselig, hvor der er nogle skib, der er taget ud, som sejler til Indien og Kina med russisk olie, så vi mangler måske nogle skibe, ikke? Så, jo, og især inden for specialprodukter, diesel og benzin, og ja. Der har jeg så Hafnir, som, ja. Som der ligger faktisk nogle meget store kursmål, men den letter ikke rigtig for alvor, men... Mm. Den har jeg da i hvert fald haft et par år her nu. Ja, ja. De her er der altså kommet rigtig, rigtig mange gode spørgsmål ind på sms'en, og jeg tænker lige, vi tager et, der omhandler de her shipping-aktier, inden vi iler videre til nogle af de andre gode spørgsmål, der er kommet ind. Det er en, der ikke skriver sit navn på, men der står, har Helge en taktik for at tage kursgevinst i shipping-aktier? Jeg købte BWLPG tilbage i 2017 efter Helges omtale i Aktionæren. Tak for det, Helge. Har du, skal du sælge ud af dem på et tidspunkt her, eller er du langsigtet? Ja, det er jo pensioner, ikke? Og jeg er 65, og jeg regner med at fortsætte til 85. Ikke? Så gode selskaber er velkomne. Ikke? De små udsving, de har løbet årene, eller store udsving, det gør jeg ikke så meget ved. Og det er netop det der med pensioner. Skal man handle, man har købt den billigt, de her aktier, skal man så sælge ud og få en gevinst? Jamen, det her selskab er jo stadig godt. Mm. Så det tager jeg stille og roligt. Okay. Altså. Men det er klart, hvis jeg havde frie midler, dem bruger jeg så til min egen virksomhed og produktudvikling. Hvis jeg havde frie midler, så ville jeg jo nok sælge ud og tage gevinster hjem. Men det er jo fri. Og hvornår vil du gøre det? Har du et kursmål i hovedet? Det har jeg sådan set ikke. Jeg vil gøre det lige før radaren vender. Ja, du timer tommen. Og det er jo det kan man jo ikke. Altså, det skal man jo bruge rigtig meget tid på det, på at sidde, hvis man skal begå at trade på den måde der. Så det gør jeg ikke. Men det der er, så længe de lover de her store udbytter. Og jeg har prøvet det i Seadrill fra 2009 til 2013. Jamen, altså, jeg gav 44 kroner for aktien der efter finanskrisen, sammen med en masse andre på ProInvestet dengang. Og vi solgte jo først op i 300, da olieprisen vendte rundt, ikke? Og vi fik nogle kæmpe udbytte. Vi snakker om 50-60% i årlige udbytte, ikke? Hvis ikke, det kunne lige før, det kunne være mere, når man ikke har givet så meget for aktien. Ja, men det er en sjov tid, og det er Norge, det er et specielt område på det der. Det skal lige siges, at vi har jo også os, der ligger med norske aktier, så vi har jo tabet på valutaen. Yep. Mm. Og det har vi snakket om mange gange i Millionærklubben gennem årene. Hvad gør man med det der valuta der? Vi gør jo egentlig aldrig så meget. Nej. Nu har Norge været rigtig styk og gjort det onde ved investorerne. Sverige har kørt endnu mere ud. Ja, for sådan der, ikke? Men vi gør jo ikke rigtig så meget, fordi det er jo noget ting, vi ikke er herre over. Så skal man jo så melde sig helt ud af klubben i det øjeblik. Kursen falder på valutaen, men vi er jo ikke klogere end... Nej. Men når kursen så er så lav nu på både den norske og den svenske krone, kunne det så give anledning til, at man godt kunne købe lidt op? Ja, men det har jeg da helt klart tænkt at fryde mig over, når jeg har købt lidt ekstra her, ikke? Ja. Og det er kun lidt ekstra, men det har fryde mig lidt over, når nordmændene skal nok få styr på økonomien deroppe, der kan håbe på, at der kommer en ny regering, ikke? Og det var så... Der kommer jeg til at hakke dig lidt over, det beklager jeg. Ja, det er fint. Vi springer ned i spørgsmålskassen, fordi der er altså kommet rigtig mange gode spørgsmål ind på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte med Mio, hvis du skriver ind til os. Der er mange, der gerne vil høre ind til fedmemarkedet i hvert fald, men vi starter lige med Zealand Pharma, som jo også bevæger sig lidt i den retning. Det er Åse, der skriver, Zealand Pharma kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad Helge Larsen mener om. Den har jeg lavet udtalet video omkring og fortalt om, og jeg har Q&A med Adam Stensberg der, det har jeg hver kvartal. Så det er en aktie, vi følger rigtig, rigtig meget på ProInvestor, og vi har 2-3 af de største og bedste analytikere inden for privatinvestorsfæren siddende der og skrive ind under alias, og de følger den helt til dørs. De følger Novo til dørs, men de følger også Zealand Pharma til dørs. Mm. Og Zealand Pharma er jo et spændende selskab, fordi de bevæger sig inden for det her fedmeområde. Og vi har snakket meget gennem årene om det her med korttarmssyndrom, altså hvor de har et middel mod det, som tegner vældig godt. Men da jeg snakkede med Adam Stensberg og havde et interview med ham sidste år i efteråret, så sagde han, jamen Helge, fedme. Så siger han, det snakker, er der ingen, der rigtig snakker om? Og så er den bare kommet med 500 km i timen. Ja. Og det er jo klart, fordi de der store farmaselskaber, der er ude i verden, som ikke er med for fedmebølgen, altså Novo er der, eller Lille er der med deres GLP-1'er, ikke? De er der. Mm. Men der er jo også masser af andre, der har noget i pipelinen. Og der må jeg sige, der er de jo langt fremme med Zealand Pharma med et middel sammen med Boehringer Ingelheim i Tyskland. Og der har de jo lige meddelt, at man går i fase 3 med det. Mm. Og det er jo rigtig, rigtig spændende. Bivirkningsproblemen var lidt høj, men det er den jo på de her midler. Altså, alle jeg snakker, og jeg kender rigtig mange, der får de her midler fra Novo. Jamen, er kvalme, opkastninger, forstoppelse, jeg kan blive ved, og hovedpine og elendighed, og lammelsesforstyrrelser på læberne, og alt muligt. Det er kun kort vej, men man kan også dosere ind, men det er ikke så sjovt. Mm. Og derfor skal man være meget sådan korrekt på dosis, og der var lidt problemer, kan man sige, for Zealand Pharma, man synes, at bivirkningsprofilen og frafaldet i studiet var i fase 2, var lidt voldsomt, men det kan man regulere ind. Altså, det er samme problemer har Novo haft, eller Lilly har det også. Så man kigger på indekssedlerne, så er det samme man støder på. Så ud over det her fase 3, så har de en amylin, altså en helt anden retning, der er det ikke en GLP-1'er. Det har de liggende i fase 1. Som er et andet fedmemiddel. Ja, og det er der altså ikke store bivirkninger på, og der var faktisk ikke frafald overhovedet for det studie. Så det tegner rigtig godt. Det er ikke så hårdt ved kroppens bugspytkørtelfunktion og alle de her ting. Så det tegner også godt. Og så er det ligesom om, de går efter Zealand Pharma, at middel skal virke godt mod fedtlever. Og det er jo en problematik, som følger overvægt, men man kan også have fedtlever uden at være overvægtig. Og der kan man sige, når konkurrencebilledet fra 2025 og frem, når man ser på det, så kan man sige, jamen efterspørgselen vil være gigantisk efter de her produkter. Novo eller Lille kan ikke ligesom dække det hele, også produktionsmæssigt, men man kan også have behov for, når du går til din læge og bliver undersøgt, og dit body mass index er for stort, og du har hjertekarsygdom og alt muligt, men du har måske også fedtlever. Hvad skal lægen så skrive ud? Jamen et middel, der har gode data inden for fedtlever. Så det siger en farmas. Ja, så de har skulle, ligesom en plads? Ligesom ja, det har de der, dem der er jo langt frem, og Zealand Pharma er rigtig langt frem. Så, og der er mange, der investerer i Zealand Pharma, fordi de tror, at de bliver købt op, men det er en svær case at købe op, fordi de har også det her kortarmssyndrom og så videre, ikke? Jeg tror mere på, at det er sådan et partnerskabs halløj, hvor de kommer ind og får nogle store partner på de ting, de laver. Det har... Det er jo så længe siden, vi alligevel har haft ham inde. Ja, Adam, ja. Adam her. Og det var jo også det, altså han ville, lød jo ligesom, at han ville være et iværksætterkontor mere end... En udviklingskontor. Ja, udviklingskontor, ikke? Så det er jo også det, man køber ind på. Men det gør jo så også, at den der 0 og 1 effekt, det skal man jo så tænke på, når man investerer i det. Den kan, også være, den kan jo også være der. Det er du ikke lidt bange for? Hele? Jo, jeg er bange for, at altså, der er en årsag til... Jeg har da solgt lidt hjemme for at købe noget Zealand Pharma, men selvfølgelig skal man tænke sig om. Ja. Altså det, jeg har jo oplevet tit gennem den tid, jeg har investeret i biotech, så har jeg jo oplevet det der et eller andet forsøg, det kikser, og det betød ret for selskabet, og så kursen falder 80-90%. Men det skal jeg så ikke med Zealand Pharma, fordi det er en lidt bredere palette, de har, men hvis det, man er et one-track pony inden for biotech, så er det alvorligt. Yep. Men selvfølgelig skal man ikke bevidstløs med hovedet under armen, så sætte alle sine penge i Zealand Pharma. Jeg kan på ingen måde anbefale, jeg vil sige, altid når man investerer i biotech, så skal man kigge sin risikoprofil rigtig godt igennem og tænke meget over tingene, og så skal man sætte sig ind i det, og så sige, så kan man jo gøre det, som jeg altid har gjort, det er, når har biotekfirmaer, som Genmap, når det udvikler sig hen ad vejen, så kan du købe lidt mere. Mm. Når, der dannes ligesom en base, når man først har fået et stof godkendt, og så... Så ikke satse alle pengene på en gang? Nej, det skal man i hvert fald ikke. Nå, tiden den løber lidt, men jeg håber lige, vi kan nå forbi det her spørgsmål. Det er Jakob. Novo eller Lille kommer til at sidde tungt på fedmemarkedet i den nærmeste fremtid. Hvis I skulle fylde mere på, burde man så i højere grad se på Eli Lilly, der forventeligt i 4. kvartal vil få godkendt Mounjaro som vægttabsmiddel og deres forskning inden for Alzheimers. Så altså, hvis man skulle købe op og fylde på, Helge Larsen, Lars Persson, skulle det så være... Eller Lille eller Novo? Altså, hvis jeg... Eller Lille ligger jo til priset til nøgletal meget dyrere end, end Novo. Ja. Og det her med Alzheimer, ja, man kalder jo diabetes. Man kalder jo diabetes, eller Alzheimer, og det kalder man diabetes 3. Der er en kæmpe forekomst blandt diabetikere, en meget stor andel, som bliver dement eller for Alzheimer, som er også en demenssygdom, ikke? Men sådan den mest hyppige. Men det følger også det her med hjertekarsygdomme, og det insulinresistens og alt muligt, det laver rigtig mange ulykker for menneskers helbred. Og derfor har man fokus på, også fra Novos side, for Alzheimer, med de her midler, de her slankemidler, de har. Så jeg ved ikke, men hvorfor ikke bare købe lidt af dem begge to? Lidt af dem begge to, siger du, Helge Larsen. Altså, eller lige lidt på nøgletal er den meget dyrere. Ja. Der har man taget forventningerne ind. Ja, det ser vanvittigt ud. Altså, ja, og så har vi også lavet sådan et stort hul. Altså, så jeg tænker, at hvis den, der skal ikke meget til, for hvis den svigter, så falder aktien lidt tilbage med eller lille. Så hvis ikke salgstallene er gode, eller der sker et eller andet, ikke, eller man ikke kan følge med efterspørgselen, som vi har med Novo, så skal der ikke meget til, så bliver aktien sænket. Så skal vi lave en dobbeltgardering, altså det må man jo nogle gange godt gøre i tips, så vil jeg da også købe lidt af den ene og lidt af den anden. Og har man kun til den ene, så vil jeg nok købe noget Novo, tror jeg, selvom det har vi jo meget i os danskere. Vi elsker jo Novo, det må man jo sige. Ja. Hvad er det, Per Hansen siger? Ingen over, ingen ved siden af? Ingen nogen steder. Nå. På det sidste minuts tid, vi har tilbage her, så der bliver spurgt lidt ind til ALK. Der er et par stykker, der skriver, hvordan kan det være, ALK falder så meget her til morgen? Er der nogen af os, der har et bud på det? Nej. Det er bare en af de der super morgener, hvor det kan være, at der er en eller anden, der er nedjusteret den, eller en eller anden, der sælger en større position. Jeg ved det ikke. Altså ja, den falder... Der er ikke noget nyt ud, hva'? Nej, jeg har ikke lige set noget. Den falder 3,4%, og det kan jo være en eller anden analytik eller en finanshus, der styrer nogle porteføljer, eller nogen lytter til, som så smider en position, og så er der ikke nogen til at samle den op. Lidt ligesom med AP Møller forleden dag, hvor den lige drætte ud af sengen, fordi at naboen... fik ondt i maven, ikke? Så sådan er aktiemarkedet en gang imellem. Så Svendsen, køb lige nogle flere. Så sådan er det. Altså, ja. Ja, okay. Vi skal til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hurtigt kigger forbi C25-indekset, inden vi lukker helt ned. Jeg kan se, at vi er i rødt. Ørsted, GN Store Nord og Rockwool, der er mest i rødt. Tryg Netcompany og Nordea i grønt. Er det, ser det fornuftigt ud, Lars Persson? Altså, det danske marked er jo sådan, resten, som resten af Europa har det jo lidt svært. Specielt Norden har jo haft det lidt halvskidt i forhold til, når man, specielt når man kigger på USA, så... Vi kører lidt sivende tendens i øjeblikket i Norden, ikke? Fordi vi er lidt bange for, at alle vores samarbejdspartnere, Sverige, i Tyskland og England, har det lidt halvskidt. Vi må lægge vores lid over i USA, at det går fortsat godt, ikke? Så vi er lidt presset, faktisk, det må jeg sige. Således sætter vi altså punktum for dagens udsendelse. Tusind tak til Helge Larsen fra Proinvestor.com, og tusind tak til også dig, Lars Persson, fra Aktierådet og en del af vores faste porteføljeforvalter, og tak til Oliver Volz, der fik det hele til at køre ud fra teknikken. Vi er tilbage i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.